Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet, bugün hangi konular üzerinde duracaktık? Vallahi geçen hafta 28 Şubat toplantı izledim. Bu Türkiye'de savunma harcamalarının denetimi üzerine. Biraz ondan biraz bahsetmek istiyorum. Evet. Stratejik Düşünce Enstitüsü diye bir kurumun uzmanı tarafından hazırlanan bir rapordu. Bir panel vardı ve katılımcılar içinde bu mevzu 27 Nisan gününe de denk gelmişti tesadüfen toplantı. Hem 28 Şubat elektronik de muhtıranın. Evet. Elektronik darbin. Tüm yargı sürecine girdiği bir ortamda 27 Nisan meselesi ve genel olarak Türkiye'de tarihi müzmin konu asker egemenliği Türkiye yönetiminde o vurgulardan harcamalara kadar geniş bir ortamda tartışıldı. Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Evet, ve 28 tabii. Şubat'la ilgili olarak işte bu konu ve darbeler ve onların yargılanması ve kapsam alanlarına ilişkin de hafta boyunca devam eden başbakanın hatta dün de sürdürdüğü tartışmalar var. Aslında tabii yani işte kurumlar da buna dahil oluyor. Biz vardık yoktuk tartışmaları devam ediyor. Yani Türkiye'de 12 Eylül, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi darbe ve darbe benzeri girişimler olağan dışı yöntemlerle olağan dışı yöntemlerin olağan gösterilerek iktidarların çözülmesi operasyonlarında baktığımızda gerçekten bugün farklı düşünebilen pek çok kurum ve kişinin o günlerde bu işlere, darbelere ve postmodern darbelere, elektronik bildirilere destek verdiğini görüyoruz. Onun için onun bir bilançosu çıktığında bugünkü pozisyonundan çok farklı durumda olan yazarlara, üniversite öğretim üyelerine ve kurumlara rastlamak mümkün. Yani bir 12 Eylül'den sonraki ilk gazetelere bakalım. Bugün son derece demokrat gördüğümüz yazarları o darbeyi nasıl desteklediklerini görürsünüz. Ve hatta Evren bunları kendi kitabına bile almıştır. Aynı şey 28 Şubat için de geçerli. 28 Şubat sürecinde açıkça ya da örtülü olarak destek veren kurumlar vardı. Kişiler, gazeteler, medya. Yani bunları bakarken aslında yani bugün geldikleri konum da farklı olan insanları da net bir şekilde görebiliyoruz. Hatta şeyi bile görebilirsiniz. Yani 28 Şubat'ı ele aldığınızda o günkü Refah Partisi iktidarının sözcülerinin bile son derece ezik kaldığını, yani savunmalarının partileri bir yıl süre içerisinde kapandı biliyorsunuz. O savunmalarının bile bir demokrasi metni olmaktan uzak olduğunu görürsünüz. Yani bugün AK Parti'nin şeyini oluşturan, liderliğini oluşturan kadroların bile o gün olabildiğince tevekkülle karşıladığını görebilirsiniz. Yani tankın üstüne çıkan bir siyasetçiyi ömrümüzde görmedik değil mi? Tankın üstüne çıkma düşüncesini derz eden bir medyada görmedik. Dolayısıyla bu tür meselelere bakarken açıkçası kapsam alanını iyi tayin etmek lazım. Yoksa amacına ulaşmaktan çıkabiliyor. Kurgusunda yer alan, bizatihi kurgusunda yer alan kişiler vardır. Bu 28 Şubat'ta da görürsünüz. Bunlar üniversiteden insanlar vardır, medyadan insanlar vardır. Bunları tespit edebilirsiniz. Ama açıkçası çok geniş bir alanı, kapsam alanını genişlettiğiniz takdirde bu işin sulanabilme ihtimali çok yüksek. O açıdan yani Türkiye'de bugün gelinen noktada darbelere eleştirel bakan geniş bir kitlenin olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu kurum ve kişilerin o operasyonların olduğu zamanlardaki pozisyonları açıkçası daha dikkatlice değerlendirilmeli. Bu hassasiyeti vurgulamak lazım. Çünkü bunlardan sonuç almak isteniyor. Sonuçta Türkiye'de askerin, baskın ordunun baskın rolünün sınırlamak gerekiyor ve bu, böyle bir ülke olmaya doğru adımlar atılıyor. Yeterli olmasa da son yıllarda çok ciddi adımlar da atıldığını söylemek mümkün ama bunların hala hazırda Türkiye'nin ordunun Türkiye siyasetinde, Türkiye yönetimindeki rolünün sınırlandığı anlamına gelmediğini de görmek durumundayız. Geçmişe dönüp de bu işin hesabının sorulmasında da açıkçası kapsam alanına da son derece dikkat etmek gerekiyor. Daha 10 fırın ekmek yenmesi gerekiyor Türkiye'de askerin Türkiye yönetimindeki rolü açısından. Yani bir kere her şeyden evvel sivil bir anayasanın tamamen yapılması ve öncesinde de defalarca söylediğimiz askerin rolünün Türkiye yönetiminin içerisindeki galerilerinin belirlenmesi ve onların sınırlarının çizilmesi, kaldırılması gerekiyor. Bunların başında da savunma harcamalarının gözetlenmesi, denetlenmesi, demokratik denetimi geliyor. Yani orada da söyledim, Türkiye'de Milli Savunma Bakanlığı'nın binası Genelkurmay Başkanlığı'nın içindedir ya. Evet. Evet. Yani Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay içinde. Fiziki olarak durum böyleyse daha ne kadar yapacak iş var demektir. Milli Savunma Bakanlığı müsteşarına sivil bir müsteşar atayamıyor. Kor general düzeyinde müsteşarları, tüm general seviyesinde müsteşar yardımcıları, işte general ve albay seviyesinde daire başkanları var. Yani biz daha buradayız. Yani sivil bir durumun en büyük sembolü ya binanı çıkar dışarıya, değil mi? Yani bir takım, dolayısıyla daha bu işte çok yapacak. Yani Cumhurbaşkanı'nın yaverinin İTA amiri Genelkurmay. Bizim Cumhurbaşkanımız İTA amiri ne demek? Baş yaverine, efendim? İTA amiri. Ona birisi, ona şey veriyor, rapor veriyor. Evet, o zaman tabii tıpkı yani çok büyük bir paralellikle askeri mahkemelerde, idari ve ceza mahkemelerinde, askeri mahkemelerde olduğu gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani rütbelerini, sicil amirlerini yargılamak durumunda kalan yargıçlardan ve savcılardan, o yüzden de bahsediyoruz. O yüzden de zaten askeri yargı diye bir şey olması zor yani. Evet. Kabul yani burada biliyorsunuz yani normal demokratik ülkelerde parlamentonun genel olarak tüm bütçenin üzerinde tabii ki askeri konularda hem askeri politikaların, yasaların, siyasetin belirlenmesinde görev yaptığını, denetlenmesi hususunda görev yaptığını ya da onun görevlendirdiği kurumlar aracılığında önemli bir işlevi olduğunu biliyoruz. Sadece harcamalar yetmiyor. Savunma ve güvenlik politikalarının planlanması açısından da rolü var. Biz de öyle baktığınızda güvenlik politikalarında hükümetlerin açıkçası çok etkin bir durumda olduğunu söylemek mümkün değil ki başkomutanlık yani önemli kararlar anayasa gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılamaz. anayasanın ilgili maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz diyor. Dolayısıyla yani kağıt üzerinde pek çok şey var. Sivil otoritenin yetkilerinin mış gibi ifade eden anayasada ya da ilgili yasalarda şeyi görebilirsiniz. Ama mesela o kadar ilginç ki bu ülkede hatırlayalım, o gün de konuşuldu, bedelli askerlik mevzusu aylar süren bir tartışmaya yol açtı. Ve asker sayısı bilinmediği ve gerekli şekilde bilgilendirilmediği siyasi otoritenin de bu şekilde ortaya çıktı. Yani Necdet Özel'e kadar net asker sayısını hükümetler bilmiyorlar. Yani bedelli askerlik uygulaması meselesinde ortaya çıktı ki ihtiyaç Canlı Kuvvetler diyor ki benim ihtiyacım var. Nedir bunun ayrıntılarıyla bir şey vermiyor. Yani bir asker sayısının belirlenmesinde bile siyasi otoritenin, yürütmenin, parlamentonun bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi mümkün olmadığı bir ülkedeyiz. Bunun dışında yani inisiyatifler, bir takım kağıt üzerinde kalan tarihi boyunca şeyler var. Yapılar var. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili olarak bir plan bütçe komisyonu vardır. Yani bütün kamu birimlerinin görüşüldüğü, genel kurula gelmeden önce görüşüldüğü teklif ve tasarılar burada görüşülür, işte bütçe burada görüşülür. Bir de Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Komisyonu vardır. Yani Milli Savunma Komisyonu işte güvenlikle ilgili şeyleri sözde spesifik olarak görüşmektedir. Ama bu işlere baktığınızda nasıl gelirse Milli Savunma Bakanlığı'ndan ya da askerden, genelkurmaydan böyle ek bilgiler ve detaylar bile talep edilmeksizin, ki bu son dönemki şeyler içinde geçerlidir, komisyonlar içinde geçerlidir. Son derece zaten gazeteci olarak da benim kendi yaşadıklarımda bu tür komisyonları izlerken işte şeye gelirince Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na basın çıkarılır ve 10 dakika içerisinde bir alkış sesi gelir komisyondan. Milletvekilleri hayırlı olsun diye hiçbir tartışma yapmadan komisyonlara çıkarlar. Evet. Dolayısıyla yani kağıt üzerinde pek çok şey var belki göründü ama yönetmeliklerle, başka idari kararlarla bu tür yetkiler ortadan kaldırılıyor. Ve bu konuda tabii ki yani darbelerle sığırılmış bir tarihe de sahibiz ve ciddi bir parlamento üzerinde savunma sektörünün hem politikalarının hem de harcamalarının sembolik olduğunu denetleyen bir yapıda yıllar boyunca geldiğimizi görüyoruz. Ve koskocaman bir büyüklük artım, yani mesela bir şey düşünün, bir ülke düşünün, bir ordu kuracak. İşte bilmiyoruz, bu şeylere de meclisimiz de son derece, yani bu konuda sivil uzman da yeterli derecede yok. Yani onları da değerlendirebilecek insanlar da pek bulunmuyor. Diğer ülkelerde olduğu gibi bu alanda son derece bakir ve askerlere tamamen terk edilmiş durumda. Dolayısıyla hem savunma komisyonunda askeri politikalar açısından bir adeta sembolik bir komisyon, öylesine bir işlev yükleniyor. Dolayısıyla bu iki komisyonun da, yani bütçe plan komisyonuna gidersek, orada açıkçası bugüne kadarki yaşadığımız deneyimler çerçevesi içerisinde orada da benzer bir durumun sürdüğünü söylemek mümkün. Yani detaylı bir şekilde savunma bütçesi tartışılmaz bu komisyonlarda. Son yıllarda ufak ufak bir takım adımlar atılmaya çalışılıyor ama bu iş tamamen sivillerden arındırılmış bir şekilde gider. Bu konuda aslında bütün bu meclis adına kamudaki harcamaların denetlenmesi hususunu biliyorsunuz bizde de anayasa gereği Sayıştay yapıyor. Parlamento adına yapıyor. Bu konuda Sayıştay'ın kamu kurumlarının, işte kuruluşların adını denetleyip işte raporların hazırlanması meselesi sadece bir mali mevzuat uygunluğu açısından yapıla geldi. Yani herhangi bir harcamanın amacına uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığı, başlangıç nedir, hedefi budur, sonrasında şuna yol açmıştır, verimli bir harcama olmuş mudur, bütün kamu açısından da bu bağlamda bir denetim Sayıştay maalesef yapılamadı. Sayıştay raporları meclisin en hatta böyle geçmiş bir raporlarını 5 dakikada aktarlar, yaparlar, onaylarlar. Yeterince bu inisiyatifin hem sınırlı olduğu, o sınırlı şeyin bile çok da pek de iyi kullanılmadığını söylemek mümkün. Ve diğer bir husus tabii ki kağıt üzerinde işte silahlı kuvvetleri denetleme yetkisine filan sahip ama örneğin o gün de dile getirildi, raporda da var, basından da izlemiştik. Genelkurmay Başkanı İlker Başkan'ın emriyle Fenerbahçe Ordu Verası içerisinde bu üst düzey komutanlara, generallere villa lojman yatırıyor. Bu idarecinin savaşlar dinleşenleri Fenerbahçe Ordu Evi'ne gidiyorlar. İzin verilmiyor, giremiyorlar. Evet. Yani şimdi böyle bir şeyi bile denetti. Neden diyorsun? Askeri bir yönetmelik var. O çerçevede Sayıştay şey kapsamında. Yani öylesine bir alan ki Türkiye'nin genel olarak kamunun bütün birimlerinin denetlenmesi başlı başına ayrı bir mesele. Ama bunun içerisinde milli savunma harcamaları, ordunun harcamaları, askeri mallar, bunların denetlenmesi, denetlenmesinin ötesinde performans ölçümü denilen müessesenin olması pek çok şeyle sınırlandı. Bunun şeylerine girmeyeceğim. Yani ama en son zaman zaman bizde gündeme getirdiğimiz husus vardır. 2010 yılında kabul edilen ki iktidar partisinin önergeleri doğrultusunda bu performans denetimi ve denetim raporlarının kamuoyuyla paylaşılması hususu engellendi. Evet, şimdi bu sizin de savunma harcamalarıyla ilgili katıldığınız toplantıdan, peki bunlar da serbestçe tartışılabiliyor mu? Bu yolda gide gide bir bazı mesafeler alınıyor ama sonuçta da gene bütün denetim dışı durumunun büyük ölçüde kalmakta olduğu gibi eleştiriler ve bunun demokrasinin serpilip gelişmesi açısından ciddi bir problem yaratmaya devam ettiği meseleleri konuşuluyor mu, yoksa yani böyle bir toplantı, sizin katılmış olduğunuz tartışmalı toplantının amacı yerine gelmiş oluyor tabii mu ki. Yani? Evet. Tabii ki yani bu böyle çok meslek içi şey bir toplantı değil. Yani bunlar düzenlenmezse demokrasi kalitenden yükseldiğini söz edemezsin. Ve yürütmeye kamuoyu oluşturacak gruplar çerçevesinde burada işte böyle bir duruşlarla bütün raporlar zaten yani 2000'li yıllarda yapılmaya başlandı. Evet. Kaç tane rapor var ki üst üste koyun? TSM, Bilgi Üniversitesi, başka akademik arkadan işte orada da söyledim. Yani böyle akademik bir dergi yönetiyoruz. Hiç derecek kadar yazı gelmiştir bu konuda iktisatçılara. Bir de şey, yani ben şeyi hatırlıyorum. 80'li yıllarda merak etmiştim. Ya Kıbrıs Harekatı Türkiye'ye ne kadar mal oldu? O zaman hazineye gitmiştim. Bir takım insanları ya böyle bir şey araştırıyorum, bana yardımcı olur musunuz diye. Yani bir kere böyle bir mefhum yok. Hatta Bülent Ecevit'e sorduğumu hatırlıyorum, 20 milyar lira. Ona da, bana da böyle söylediler demişti. Yani sorduğunuzda pardon Ali Bey, sorduğunuzda Bülent Ecevit başbakan mıydı yoksa? Yok çok değil. Seneler sonra. Evet. Yani o zaman Bülent Bey dedim ki Kıbrıs Harekat. Çünkü merakım da şeydi, 70'lerin ikinci yarısında enflasyon patlaması yaşarız biliyorsunuz. Evet. Acayip bir enflasyon patladı. Bir de ne var? İki petrol bunalımı var. Evet. Fiyatlar acayip arttı. Yani Türkiye'deki iktisatçılar da ilgi duydu mu de önce bakmıştım. Ben o sıralarda yani şey diyeyim, ortaokul falan da okuyorum. 80'lerde ya bunun enflasyon üzerinde bir etkisi oldu mu? Acaba kamunun içinde böyle bir çalışma var mı? Kıbrıs Harekatı kaç liraya mal oldu bu ülkeye? Çünkü ardından da gelen bir ambargo meselesi falan vardır. Çok zor yıllardır. Ondan sonra hayat daha sonra bizi gazeteci, yayıncı falan yaptı. Bunları araştırmak için yok böyle bir şey bulamadım. Hatta o zaman bilgisayar falan da yok. Kalamoza defterler içinde takip ediliyor. Ve de daha sonra şeyi de merak ettik tabii. Yani bakın 90'daki 1. Körfez şeyinde Türkiye acayip bir şey oldu. Yani hatta o zamanki para programı o yüzden çökmüştür. İrlik kaydırmaları bilmem neler, ekstra harcamalar. Ondan sonra yani Türkiye'de tarihi boyunca da hani dönüp merak etseniz bile veriye ulaşamıyordunuz. Oturup hani bir çalışma yapmak için veri bulamıyordunuz. Verileri nereden buluyorsunuz? Şeyden, NATO'ya gönderiyor bizim Genelkurmay. Evet. Oralardan bulduğunuz verilerle bir takım analizler yapmaya çalışıyorsunuz ama şeyin içerisine giremiyorsunuz. Nitekim savunma sanayi fonu, Türk şey bu vakıfların şirketleri, holdingler vesaireler, kantinler denetlenemiyor Türkiye'de. Askeri katın, askeri giden her genç bilir oraya gider gitmez ilk bir harcama yaptırırlar size. Evet. İçinizdeki mintandan çorabına kadar bir set almak durumundasınızdır. Yani bunun şeylerini bile bilmezsiniz. Ayrıca yani bunların ötesinde askeri yetkililer bunları gizlilik noktasında sivillere yani sayıştaya vermiyorlar yani. Bırakın bir gazeteciye, araştırmacıya sayıştaya. Nerede gördük biz bir takım böyle raporların şeyi? Yoksa tarihimize Lockheed skandalını aydınlatırdık değil mi? Buna bunun karşılık gibi, da ama pardon bir de şey de var yani işte askeri vesayetin geriletildiği söyleniyor ve haklı olarak söyleniyor. Birçok girişimle uzun bir dolambaçlı bir mücadele süreci sonunda fakat birçok şeyin de yarım bırakıldığı gibi bir izlenim de var. Mesela özellikle de bu bugün üzerinde de durduğumuz işte bu savunma harcamalarının denetlenmesi Sayıştay'da gene gizli tutulması kuralı kaldırılamadı. Kaldırılamadı, işletilemedi. Evet yani bu demokrasi yani açısından. Yani vesayet ortadan kalktı diyebilmek için başta bunların halledilmesi gerekiyor. İkili yargı sisteminin halledilmesi gerekiyor. Sayıştay'ın buraya girebilmesi gerekiyor. Yani tamam 12 Eylül 2010 yılında yapılan takım düzenlemelerle işte yüksek kademedeki ordu mensuplarının, kuvvet komutanlarının Anayasa Mahkemesi'nde onu da yargılanabileceği imkanı açıldı. Normal şeyde gitmiyor yani olmuyor bu işler. Yani burada şöyle tabii ki böyle ağır bir vesayet rejiminin ortadan kaldırılması ciddi bir zaman uzun. Unutmayalım yani biz 2009 yılına kadar her gün 2007 daha 9 yılına kadar darbelerle darbe olacak her sabah onunla hazırlanmış bir çatışmalı bir toplum halimiz. Hali hazırda da bunlar ortadan kalkmış değil. Evet, yani siz askeri bir sert rejimden sıyrılabilmek için bunları temizlemeniz gerekiyor. Evet, demin sizle konuşurken de mesela şöyle bir ufacık not aldım. Yani Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Eylül aylarında gerçekleştirilmiş ya da önemli girişimleri yapılmış darbeler var. 28 Şubat, 12 Mart, ondan önce 9 Mart, 27 Nisan elektronik, 27 Mayıs ilk Cumhuriyet tarihinin darbeleri ve 12 Eylül. Bunlara pek çoğunu daha ilave edebiliriz ama yani senenin zaten 1, 2, 3, 4, 5 ayında darbe anmaları yapabiliyoruz şu anda. Evet. Yani bir de darbe girişimlerini de sayarsak bütün yılı doldurabiliriz, şey evet. Yani, bütün yılı kapsıyor. Ama bu arada Türkiye'deki yani Alman mesafeleri gözden kaçırmadan şuna bakmak lazım. Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu diye bir kurul var. Bu kurul 28 Şubat'ta daha da katmerleşmiş oldu. 12 Eylül zaten yerini iyice belirledi. Yani ülkenin parlamentosunun inisiyatifini elinde bulunan ve askerliğin çoğunlukta olduğu bu kurul. Bunun tarihine iyi bir bakmak gerekiyor. Yani 28 Şubat'a bakarken artı Türkiye'de ordunun rolünü anlamak için bu Milli Güvenlik Kurulu arşivlerini, madem sivil bir iktidar ve vesayete karşı mesafe aldığını söylüyor, gelsin 28 Şubat'tan da hesap sorulması gerektiğini söylüyor. 27 Nisan'dan da soruluyor. Hadi bakalım hükümet inisiyatifini kullansın. Milli Güvenlik Kurulu arşivi açılsın. Milli evet. Güvenlik siyaset belgeleri, Refah Partisi'nin kapatılması süreci, 28 Şubat vesaire, ne varsa burada ortaya koyuyor. Hadi kamuoyuna açılmadık, meclise açılsın. Milli Güvenlik Kurulu tutanaklarını mecliste kurulan darbeler komisyonuna havale edelim. 9 Mart öncesi, 12 Mart sonrası, neyse bunları ortaya koyuyorsun. Yani şeffaflaşma, tarihimizde darbelerle hesaplaşma diyorsak, bu tür arşivleri sadece hükümetin kullanımına bırakmamak gerekiyor, değil mi? Evet. Yani öyle görünüyor ki arınacak o kadar çok mesafe var ki. Evet. Öyle görünüyor ki Ali Bey, yani biz şimdi bugün işte 17. yıla doğru gidiyoruz ve 35. yayın dönemimizin de ilk günü bu. Ve biz bunu daha kim bilir kaç yayın döneminde benzer konuları, hatta aynı konuları döne döne demokrasinin selameti ve gelişmesi adına konuşuyor olacağız diye de bir his geldi içime. Ya vallahi bizim de 9-10 yıla yaklaştı beraberliğimiz ve öncelikle bütün Açık Radyo ailesini, yeni yayın dönemini kutlayayım ben. Ve bunu da defalarca ki yani bizim değindiğimiz zamanlarda pek çok kişi de bu konulardan uzak duruyordu. Bu iş dediğim gibi tehlikeli kutsulardır bunlar. Çok ikaz yemişimdir yani. Sana ne ya Kıbrıs Harekatı'nın bedelini araştırmak ya da işte vesaire. Bir diğer unsuz tabii, onunla da şey yapayım. Yani Türkiye'nin gerçekten bu askeri eğitim meselesine de el atması gerekiyor. Hem askeri okulların müfredatı, aynı zamanda kurmay eğitimi. Evet, yani gördünüz mü bir kurmay subay eğitimi konusunda yazılmış bir kağıt var mı? Yok. Kurmaylar ve bu kurmaylarda bakın 9 yıl sonra Arbakı'da Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan konuştular. 9 yıl sonra konuşabildiler. Evet, yani askeri eğitim, askeri yargı ve askeri tabii, evet, finans meselesi. Finans hepsinin gözden geçirmesi. Yani hem sivil ve demokratik yönetim içinde alınacak, aynı zamanda askeri politikaların da siviller tarafından belirlenmesi meselesi var. Yani Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri önündeki dönemde yeniden sivil şey çerçevesinde ele alınması gereken bir kurum ve bu vesayet meselesi uzun daha şey kaldırıyor. Sanıyorum vaktimiz azaldı. Evet, vaktimiz. Ben yeni indirimin herkese huzurlu bir dönem geçirelim inşallah. Evet, inşallah. Çok teşekkürler Ali Bey. Peki. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.